at least until the end of time. I wore your ring that cost a dime. Happiness is kid stuff. Kid stuff when I was little was sitting in the middle. Ακούτε thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Βασίλης Μύτικας στον ήχο και... Να παίζουν τα drums. Και εγώ, Κρυεμπάρδη. Χαίρετε. Στο στούντιο που είναι εδώ για να μας μιλήσει για την καινούργια ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project που ξεκινάει την Τετάρτη. Ξεκινάει αύριο. Και η Λαμπρινή βεβαίως μας έχει προλογίσει πάρα πολλές φορές. Μία ακόμα γυναική εκπομπή στο σταθμό. Πώς νιώθετε, αγόρια? Κάτσε. Μας φώναξε που δεν την προλογίσαμε τώρα, έτσι δεν είναι? Εγώ... είπε. Νομίζω ότι ήταν πηχτή αυτό. Δεν πηχτή ήταν. Τι ήταν, ρε Θάνο? Ότι η Λαμπρινή έχει κάνει τόσα για μένα και εσείς που περιμένετε τελευταία στιγμή. Αυτό δεν ήταν? Ήταν ακριβώς αυτό. Ακριβώς όπως εμείς σε καλέσαμε στην εκπομπή. Το θυμάσαι, είσαι στη δικιά μας ώρα. Και να μην με καλούσατε, αύριο θα έβγαινε 6-7. Γιατί έχω εκπομπή μαζί με την Νεκταρία. Είναι αυτό το «δεν μου δίνετε βήμα» και από πού τα λέτε τώρα? Λοιπόν, Νεκταρία Ψαράκη και εγώ Κρυεμπάρδη. Βεβαίως. Ξεκινάνε την εκπομπή, πώς λέγεται? Εγώ λέω να μην μπούμε ακόμα. Να το αφήσουμε για έκπληξη. Γιατί... Θα νομίζουν ότι δεν έχουμε. Όχι. με την εμπιστοσύνη. είναι έτοιμο το γραφικό, να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε και γραφικό, σκεφτείτε. Απλώς θέλουμε αύριο, εμείς, δηλαδή και εγώ και η Νεκταρία, να πούμε μαζί πώς καταλήξαμε σε αυτό το τίτλο. Γιατί έπεσαν στο τραπέζι και άλλα ονόματα, τα οποία είμαι σίγουρη πολλοί θέλετε να μάθετε. Ή και όχι. Είναι σαν αυτές τις. Τα αποσπάσματα από τις οντισιών που δείχνουν στην τηλεόραση, πώς είναι αυτοί που δεν πήγανε τελικά, που δεν διαγωνίστηκαν τελικά. Ωραία, με προλογίζεις. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως δεν είναι τα καλύτερα αυτά. Δηλαδή δεν είναι. Όχι. Δεν είναι αυτός που κόπηκε για λίγο και δεν τον πήρανε. Ακριβώς. Να το θέσω έτσι. Είναι ο Καράφαλτσος. Ακριβώς. Τέλεια. Πάει φανταστικά. Νεκταρία, αν μας ακούς, έτσι μιλάνε για μας. Λοιπόν, θα δώσω όμως ένα μικρό τυράκι, τι θα είναι η εκπομπή μας. Δηλαδή, ίσα για να δελεάσω το κοινό να έρθει αύριο στις 6 ακριβώς. Ναι. Η εκπομπή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν θα γίνει αντικοινωνικό. Ενθουσιαστείτε λίγο. Ζήτω. Η αντικοινωνική εδώ πέρα που δεν μπορούν να μας μιλήσουν, να μας κάνουν μια παρατήρηση. Ακριβώς. Ή να μιλήσουν για αντικείμενο τομέα τους. Εσείς θα μιλάτε με ανθρώπους που ξέρουν τι λένε. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια εκπομπή. Ναι, είναι breakthrough. Και δεν θα λέμε και τα ίδια που λέτε κι εσείς. Για να μην έρχονται και μας λένε αυτά που λέει ο Πουλής και ο Καμίλαλης λέτε. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε δικό μας λόγο. θα ορθώσουμε ανάστημα. Και θα έχουμε πιο κοινωνική θεματολογία. Ας την αλέει. Είναι μια φορά τη βδομάδα και είναι Τετάρτες μετά από εμάς. Τετάρτη 6-7. Δηλαδή έχουν προετοιμάσει θέμα. Άμα θέλουμε. Μιλάμε γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους κλέβουμε το θέμα. Ρε κάτσε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή να παριστάνουμε ότι θα τις και για πείτε και να σας βοηθήσω. Έχω κάποιες επαφές και τέτοια. Και μετά να φέρνουμε καλεσμένους και να μιλάμε για το ίδιο θέμα. Είμαι μπροστά να σας θυμίσω σε όλο αυτό. Και οι ακροατές είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο δικό σου το θέμα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο? Δεν ξέρω. Έχετε βάλει εδώ σε ένα μικρόφωνο που δεν έχω επαφή με τα σχόλια. Το κοινό, παιδί μου, είναι Τετάρτη και λέει σήμερα η Γογό και η Νεκταρία θα μιλήσουν για το τάδε θέμα. Εσύ, Κωνσταντίνε, τι λες για αυτό το θέμα και το συζητάμε μία ώρα. Τέλειο. Λάμα, όταν λες κοινωνικό χαρακτήρα θα έχετε και κουτσομπολιά? Όχι, δεν θέλω τέτοια. Μακριά από εμάς. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ζωδιά. Όχι. Μόδα ενδιαφέρει το κοινό? Μόδα, θα δείχνουν καινούργια ρούχα και τέτοια. Στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, όταν λες ότι δεν θα είναι σαν τη δική μας, δεν θα είναι ενημερωτική, δεν θα είναι εκπομπή της επικαιρότητας της ημέρας, γιατί... εφόσον θα είναι εβδομαδιαία ούτως ή άλλως. Οπότε θα έχετε προετοιμάσει κάποια θέματα. Ναι, κάθε εβδομάδα θα είναι θεματική. Για παράδειγμα, όχι, θα δώσω ένα μικρό τυράκι. Αύριο θα έχουμε την δικηγόρο, την κυρία Παπαρούσου. Γιατί είναι η έναρξη της δίκης του Ζακ Ζάκη. Οπότε με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί αύριο το πρωί. Μάλιστα. Δηλαδή θα προσεγγίζουμε πιο κοινωνικά θέματα. Μπορεί να είναι προσφυγικό, μπορεί να είναι κάποιο έμφυλο ζήτημα, κάποιο επικαιρότητας όπως αυτό με τον Ζακ, αλλά εμπίπτει στην κοινωνική σφαίρα. Μελίνα λέει, πάντως κοινωνικό θέμα είναι και το GNTM. Ναι, αναλόγως από ποια σκοπιά θα το δεις, γιατί όχι. Θα είναι αισιόδοξη εκπομπή, ρωτάει ο κόσμος που έχει περάσει δύσκολα μαζί μας. Βεβαίως, συγγνώμη, δεν ακούτε τη φωνή μου, δεν είναι χαρούμενη, δεν είναι αισιόδοξη. Αν είναι δυνατόν, άρχινε να βρεις. Είναι πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ χαρούμενοι και εμείς είμαστε χαρούμενοι, να λέμε. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Θάνο. Γιατί πράγμα. Ότι είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι. Γενικά και αόριστα, ναι. Θέλω να ζητήσω κάτι. Μπορώ, φυσικά και μπορώ, είμαι στο μικρόφωνο τώρα. Δεν μου κλείνει κανένα τον ήχο, δεν με φημώνει κανένα. Θα μιλήσω. Θέλουμε πάρα πολύ την διάδραση με το κοινό. Θέλουμε πάρα πολύ να μας μιλάτε. Να μην νιώθουμε ότι είμαστε εμείς και ο Κούκος και μιλάμε στον τοίχο. Να έχουμε αλληλεπίδραση. Εμείς από εδώ, από τον αέρα, θα σας απαντάμε, να ξέρετε. Θα σας καλησπερίζουμε. Θα απαντάμε σε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και εμείς το κάνουμε. Εκτός αν μας βρίσκετε. Δεν ξέρω αν, αν ακούσει την εκπομπή και εμείς το κάνουμε αυτό. Ναι, θα το κάνουμε και εμείς, το τονίζω. Ενώ την αλληλεπίδραση με το κοινό. Ναι, Θάνο, ναι. Μπορείς να μείνεις σε ζηλιάρης τώρα και εμείς το κάνουμε αυτό και εμείς το κάνουμε. Τι εμείς το κάνουμε. Είναι ο τρόπος για να κάνω παρουσίαση. Είστε ευπρόσδεκτες και στο τσάντα. Αυτό το τσάντα. Βασικά, για να. Μπράβο. Το τσάντα μας καλωσόρισε και επίσημα. Η Λάμα λέει: πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να σου δοθεί. Θάνο, εσένα θέλουμε για κουτσομπολιά. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και από έχει πάνω. Εκτιμήσει τον εξομολογητικό μου τόνο στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη, έρχομαι εδώ να σας πω ότι θα έχουμε αμιγώς γυναική εκπομπή. Θα είμαστε εγώ και η Νεκταρία. Και θέλετε πάλι το Θάνο. Ο Θάνος είναι μέχρι τώρα γυναικεία φωνή του The Press. Θα το γράφουν και στο chat αύριο. Θέλουμε το Θάνο. Θα μπαίνουμε εμείς. Εμείς με ψευδόνυμο. Α, μπορούμε να κάνουμε αυτό της Λαμπρινής. Δηλαδή, τώρα που είμαστε προηγούμενοι. Ναι. Μπορούμε να είμαστε σοβαροί στην εκπομπή μας, όσο σοβαροί είμαστε, και μετά να μπαίνουμε και να κάνουμε, να τρολάρουμε την επόμενη εκπομπή, όπως η Λαμπρινή που ανοίγει πόρτες εδώ πέρα. Να σταθούμε λίγο στο όσο σοβαροί είμαστε. Ναι. Όχι, αυτό ήθελα απλά. Ωραία. Να σταθούμε εκεί. Επίσης, όταν η κυρία Κρυεβάρδη λέει στο chat να μιλάτε μεταξύ με τις παρουσιάστριες, να μιλάτε για το θέμα. Αντάξει τώρα. Για ναι. Το θέμα που μιλάνε τα κορίτσια, όχι μεταξύ σας. Γιατί δηλαδή, το chat μεταξύ το τους γίνεται. Α, γιατί χαρά, γιατί μπορεί να θέλουμε λόγο. Και εμείς να μπούμε στο chat. Την κοιτάς τώρα με το βλέμμα αυτού που έχει γυρίσει από το Βιετνάμ, με το βλέμμα το απλάν. Από ασιατικό ποδόσφαιρο πώς πάτε. Όλα μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Πολύ ωραία. Καλή τύχη. Δεν θα σας κάτσει ένα πρωτάθλημα τέτοιο, θα σου πω εγώ. Οπότε, θα έχετε κάθε φορά συνεντεύξεις και καλεσμένους. Ναι, θα ναι. Έχουμε κάθε φορά. Να πούμε ότι εντός ολίγου θα ανέβει και το γραφικό. Μάλιστα. Άρα θα δείτε. Και πώς λέγεται η εκπομπή. Θα δείτε πώς λέγεται. Δεν το δίνεις δηλαδή από την εκπομπή μας. Όχι, όχι, δεν το λέω τώρα από τον αέρα. Το πω εγώ. Αυτό τώρα δεν είναι σαν να υποβαθμίζει την εκπομπή μας, που το κρατάει το αποκλειστικό για αλλού. Για πού, για εμάς. Θα το ανεβάσει Νεκταρία. Οπ. Λυπάμαι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και όταν λες κοινωνικά θέματα, θα είναι σαν αυτά που είπες τώρα, δηλαδή που είναι θέματα κοινωνικά μένα, αλλά κεντρικής επικαιρότητας. Γιατί τώρα αν είναι ΖΑΚ και προσφυγικό και τέτοια, είναι κάπως κεντρικής επικαιρότητας. Ή θα είναι ναι. Πιο ελεύθερα κοινωνικό, που μπορεί να είναι και πράγματα, όπως αυτό που κάνατε, ξέρω, όχι πάλι είχε προσφυγικό μέσα. Κοίταξε, συνάδελφε, και εσύ δημοσιογράφος είσαι. Ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα. Είναι μια καινούργια εβδομάδα. Είναι μια καινούργια εβδομάδα, αλλά. Πάντα υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα. Ωραία, να μας εντάξει, τρώει. Ναι, αυτό. Θα είναι δηλαδή από την επικαιρότητα, δεν θα ναι, είναι. Θα ωραία, είναι. Εντάξει, και επίσης κάνουμε και δικά μας θέματα, σε περίπτωση που δεν τα έχετε διαβάσει. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο, βεβαίως. Ναι. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε, να τα συζητάμε. Και φυσικά, όντως μπορείτε να μας λέτε οτιδήποτε στο chat, αρκεί να μην μας προσβάλλετε, αν είναι δυνατόν. Εκεί μπλοκ και τέτοια. Δεν έχει καλή καρδιά. Θα είμαστε αυστηρές. Στην κριτική και στην κριτική. Όχι, στην κριτική είμαστε ανοιχτές. Είναι καινούργια γι' αυτό. Οι κακόμοιρες οικογένειες θα αρχίσουν τα παράπονα μετά. Λαμπρινή, θα έχουν και τα ζώα από πάνω. Εντάξει, ναι. Όχι παιδιά. Θα φέρει βαφλάκια, λέει το ποιος? Λάμα. Λάμα. Βαφλάκια, βαφλάκια τύπου λάμα. Είμαστε εδώ για οποιοδήποτε γλυκό αλμυρό. Οι πόρτες ορθά ανοιχτές, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Εκτός αν είναι βόμβα, όχι, δεν θα θέλαμε, αλλά οτιδήποτε τρώγεται. Μερικά πράγματα πρέπει να διευκρινίσουμε. Ναι, ναι, ναι, καλό. Μην στείλετε βόμβα, αν θέλετε. Τι ώρες, ξαναρωτάει. Κάθε Τετάρτη, 6 με 7. Δηλαδή, παίρνουμε σκυτάλι εδώ από τα ζώα, από τη φάρμα των ζώων. Κάνει γλυκά τώρα στο γράφιο. Εμείς θα μπορούμε να φάμε από τα γλυκά. Αν είναι για μας, θα δούμε. Θα το συζητήσουμε με την Νεκταρία. Λάμα, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αποφασίσεις. Σίγουρα θα φάει η Λαμπρινή, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα δίνει αγώνα για να λέει ότι θα έχουμε εκπομπάρα. Εμείς δεν το έχουμε πει. Όχι τόσο ένθερμα. Όχι, δεν το είχαμε πει. Το έχουμε πει πολύ ένθερμα. Κάτσε ρε, αυτό δεν ακούει την εκπομπή. Πες τώρα. Α, ναι. Ναι. Εμείς δεν το λέγαμε κάθε μέρα. Καταλάβετε τώρα, με δίνουν στον αέρα. Η Λαμπρινή απλώς έλειπε και δεν είχε ενημερωθεί ότι θα πάει την άλλη εβδομάδα, δεν θέλω να σου το πω έτσι. Αλλά και πάλι έλεγε ότι έρχονται δύο κορίτσια πίσω από τα μικρόφωνα. Εντάξει, εμείς φέραμε το ένα κορίτσι. Τώρα το άλλο κορίτσι είναι στην Κρήτη. Τι να κάνουμε. Αύριο. Έρχεται κατευθείαν. Με φόρα, πάρα πολύ φόρα. Τώρα παλεύει με κάτι ελμέ. Αυτή την ώρα η νεκταρία. Θα μείνει το πλοίο. Θα διαβάσετε. Θα έχει αέρα και. Α, σου έρθει. Θα το πάρει μόνη τη το πλοίο για να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάει για τη ελμέ η νεκταρία. Θα μιλάς με την παπαρού σου. Έχει βουτήξει εκεί πέρα στα συνδικαλιστικά που είναι δύσκολα όπως και να το κάνουμε. Εκπαιδευτικό δόση και πάρτε στην ψυχή. Βούτυρο στο ψωμάκι τη είναι. Πια ακούμε. Ακούτε τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, γνωστή και ως Γογό Κρυεμπάρδη. Υπογράφω ως Γεωργία. Δεν ξέρω γιατί αυτό το κόλλημα το έχω. Δεν έχω κάποιο ψώνιο ότι να με το βαφτιστικό μου, ας πούμε, που βαφτίστηκα πριν κάμποσα χρόνια. Να βάλουμε το nickname του chat. Όχι. Α, να μην το πάμε. Ξέρεις τι κάνεις όμως. Μπερδεύει το κοινό. Όχι, δεν είναι ότι μπερδεύεις το κοινό για σένα, είναι ότι το μπερδεύεις για όλους εμάς που χρησιμοποιούμε ολόκληρο το όνομά μας. Γιατί εγώ υπογράφω Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Και έρχεται ο άλλος που λες Κώστα μου, και λες με υπογράφω Κωνσταντίνος. Επίστεψε ότι μπορεί να είσαι σαν την Κρυεμπάρδη, να υπογράφεις Κωνσταντίνος, αλλά να σε λένε Κώστα. Εντάξει, όμως εγώ δεν έχω πρόβλημα να με λένε η Γεωργία ή εγώ. Αυτό φαντάζομαι να έρθει τώρα σε σένα. Αυτό να σου πει Κωστή μου. Αυτό ακριβώς λέει, χαλά την πιάτσα. Αυτό. Ότι ο άλλος πιστεύει ότι είναι το ίδιο και δεν δέχεται ως απόλυτο. Απόλυτο το πώς υπογράφεις, ενώ στον Κωνσταντίνο τότε είναι βασικό θέμα. Να γίνει ένας διαχωρισμός, γιατί άμα πούν και τον Κωνσταντίνο Κωστή, στα μαραβέγια θα πάει το μυαλό σου. Καλά, εντάξει, και εμένα με έχουν πει Θανάση, ξέρω εγώ, ενώ παντού Θάνος δηλώνω. Δεν... Ναι. Εδώ τα προβλήματα της κολυμπήθειας. Παίρνει άλλο στην τέτοια και το μεγαλώνει το όνομα, υπάρχουν κι άλλα. Λοιπόν, ναι. Τώρα χρειαζόμαστε κάποιον να φέρει την τυρόπιτα και το στρατηγικό βρίσιμο. Τι το στρατηγικό βρίσιμο? Το όνομα της συμπαρουσιάστριας, Νεκταρία Ψαράκη. Συμπαρουσία της συμπαρουσιάστριας. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ναι, Νεκταρία Ψαράκη την, mm-hmm. Τη λένε. Η Βαλεντίνα αναλαμβάνει μιλόπιτα και τακτικό βρίσιμο σε όποιον ενοχλεί τα κορίτσια. Τέλεια. Είμαστε στο κατάλληλο, στον κατάλληλο χώρο, θεωρώ. Γλυκά έχουμε, συμπαράσταση έχουμε, γυναική αλληλεγγύη έχουμε, τι άλλο θέλουμε? Για προβλήματα στη σχέση μας μπορούμε να λέμε, λέει ο Ταλέπας. Mm. Αυτά σε εμάς, παιδιά. Εμείς είμαστε. τον Ταλέπα. Ναι, μπορείτε. Μπορείτε σε εμάς. Μπορείτε. Ναι, ναι. Τώρα η επόμενη εκπομπή θα έχει. Ξέρετε. Γιατί μπορεί κάποιος και... όντως να έχει κάποιο προσωπικό ζήτημα και εμείς να μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε και την επόμενη ώρα. Μπορείτε και με τη Λαμπρινή. Απλώς δεν το συνιστώ. Αυτή είναι μια προσωπική τοποθέτηση. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ. Μάλιστα. Οπότε αύριο 6 με 7 βεβαίως, η εκπομπή χωρίς όνομα θα. Μάθετε πώς λέγεται αυτή η εκπομπή από τους προσωπικούς λογαριασμούς των δύο παρουσιαστριών στα social. Ελπίζω και από τη σελίδα του Press. Α. Τι έγινε τώρα, γιατί δεν μιλάει κανένας? Όχι, το θεώρησα αυτονόητο. Απλώς νόμιζα ότι θέλατε να το ανακοινώσετε, να είναι μια ατομική ανακοίνωση. Θα δεν είναι ξέρω αρχικά, αλλά ελπίζουμε και στο site να ανέβει κάτι σχετικό. Μιας και θα είμαστε στο ραδιόφωνο του site. Πολύ ωραία. Νομίζαμε, λέει το Λάμα, ότι αυτά γίνονται μόνο στην εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου. Όχι, παιδιά, για μας κάθε μέρα είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Mm-hmm. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή και τέτοια. Όχι, όχι, δεν θέλουν νονό. Έχουν όνομα. Μάλιστα. Θέλω να λέω για γκόμενος με τη Λαμπρινή, τι πάει κολλάν με το Στάλιν, τι λέμε τώρα. Βαλεντίνα, ναι, ακριβώς. Όλοι έτσι σκεφτόμαστε. Ποιος δεν θέλει να συζητάει τα προσωπικά του με μια γυναίκα που έχει κολλάν με το Στάλιν? Τι καλύτερο. Ποιος να σου δώσει καλύτερη συμβουλή από αυτήν? Ναι, αυτή την περίοδο, επειδή τις Λαμπρινής είναι ηχογραφημένες και συνεχίζει να μας τρώει και 5 λεπτά υπερρεαλιστικά και δημιουργώντας γκρίζη ζώνη στο 5-3 με 5-0-8, δεν είναι καλή ώρα να τα συζητάτε. Δηλαδή μπορεί να τα γράφεις μόνο στο chat, αλλά όταν γυρίσει πολύ άνετα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι την κυρία Παπαρούσου αύριο θα τη βγάλουμε κάπου στο δεύτερο ημίωρο, δηλαδή μετά τις 6:30. Άρα στην αρχή που θα συστηθούμε, ξέρετε, εγώ θα κάνω ότι και καλά δεν έχετε ακούσει τη σημερινή εκπομπή και δεν με ξέρετε και θα συστηθώ εξ αρχής. Βαλεντίνη, την είπες στην κοπέλα. Βαλεντίνα, ναι. Βαλεντίνα, μπορείς να πεις για το προσωπικό σου πρόβλημα, ότι θα σου δώσουμε λύση, δεν παιδιά, μπορούμε να δώσουμε εγγύηση. Λύση εγώ με εγγύηση. Έχω 100% επιτυχία στις συμβουλές, ό,τι θέλετε. Δεν πάω τώρα να κλέψω από την κόντρα επόμενη εκπομπή. Κόντρα είναι αυτή. Απλώς... Έχω 100% επιτυχία. 110% στην επόμενη εκπομπή. 130% Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ναι. Βλέπετε, στα πολιτικά το καταλήγουμε εδώ. Από τον κομμενικό ξεκινήσαμε. Τέλος πάντων. Κάνεις. Λοιπόν, αύριο 6-7 σας θέλουμε συντονισμένους, σας θέλουμε alert, alert και στο chat. Έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια ετοιμάσει για σας. Μπράβο. Λοιπόν. Θα βγείτε στην εκπομπή ή είναι κάποιο στήριξη. Θα κάτσεις εδώ. Μήπως θες να πεις για ένα ρεπορτάζ που κάναμε έτσι και μαζί. Α, βεβαίως, ναι, γιατί τι καλύτερο, πήραμε με το Θάνο τα μικρόφωνα. Οκ, έγινε ένα μικρό λαθάκι, ξεχάσαμε κάτι, αλλά δεν πειράζει. Άφησα το Θάνο υπεύθυνο να φέρει τον εξοπλισμό. Τι τα ήθελα, τέλος πάντων, την επόμενη φορά θα προσέχω να τα φέρνω εγώ. Η ειλικρίνεια που λέγαμε, Θάνο. Α, βεβαίως. Μεγάλη ανακάλυψη η ανθρώπινη ειλικρίνεια. Μεγάλη ανακάλυψη. Είμαι ειλικρινής και αυθόρμητη, θα το καταλάβετε στην πορεία, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη. Που έδωσα έτσι τον συνάδελφο στεγνά στον αέρα. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Οπότε, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να σε καλά, Θάνο μου. Οπότε πήγαμε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Έπαιζε η ομάδα του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων με τον ύφεστο Πατησίων. Αυτοί φώναζαν, ξέρετε, 1-2-3, σαν ένα survivors, ύφεστος και τέτοια. Εμείς πήγαμε εκεί ταπεινά. Παίξαμε την παλίτσα μας, 7-1. Κέρδισε η ομάδα των προσφύγων. Εμείς καλύψαμε και το θέμα και με πλάνα. Και κείμενο, όλα τα έχουμε, μπορείτε να τα βρείτε στο site. Και να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι όντως μια πολύ δεμένη ομάδα, πολύ ενωμένη. Και αυτό που λένε ότι είναι η οικογένεια, που θα το δείτε και στο βίντεο και στο κείμενο, είναι αλήθεια, δεν είναι αυτό που λέμε, α, είμαστε σαν οικογένεια, που λένε έτσι τυπικά. Είναι όντως. Ήταν πάρα πολύ δεμένη. Και πάρα πολύ όμορφα παιδιά, πολύ καλά. Οπότε μπορείτε να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι ένα κλισέ το είμαστε οικογένεια για ποδοσφαιρικές ομάδες. Αλλά εμείς βρήκαμε τη μία ομάδα που όντως, για λόγους που όλοι και όλες μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό το πράγμα ισχύει. Γιατί είναι μία ομάδα 3 χρόνια, απαρτίζεται από πρόσφυγες, κυρίως από αφρικανικές χώρες. Από αφρικανικές χώρες, είτε πρώτης γενιάς είτε και δεύτερης γενιάς. Δηλαδή ακριβώς. Παιδιά μεταναστών. Υπάρχουν και άλλες ομάδες προσφύγων, αλλά αυτές είναι χωρισμένες σε κοινότητες. Δηλαδή έχει η αφγανική κοινότητα μια ομάδα. Είχε γίνει και ένα τουρνά, μας είχαν πει. Ναι. Έχουν γίνει κάποια παιχνίδια, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ομάδα του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Συμμετέχει σε ερασιτεχνικές κατηγορίες Αττικής. Στο ανεξάρτητο.gr μπορείτε να βρείτε. Είναι στη δεύτερη κατηγορία. Έχει να παίξει και κύπελο. Γενικά είναι καλή. Έχουν να χάσουν 1,5 χρόνο. Αλλά γενικά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το 7-1. Η άλλη πορώθηκε εκεί πέρα ο Χούλιγκαν. Και πανηγύριζε, μόνο που δεν έμπαινε στα γκολ να αρχίσει να φωνάζει. Γκολ! Έβαλε ένα γκολ. 2 έβαλε συγκεκριμένα σε μένα τερματοφύλακα. Ναι. Ναι. Έγινε και αυτό. Ναι, και γενικά ήθελα να προσθέσω ότι είναι όντως παρέα. Δηλαδή δεν είναι απλά ποδοσφαιρική ομάδα. Βγαίνουν έξω μαζί, κάνουν πράγματα μαζί. Είναι η παρέα τους. Και είναι πολύ ωραίο. Μιλήσαμε γενικά και για το προσφυγικό στη χώρα. Μιλήσαμε και για το κομμάτι της πανδημίας, του εμβολιασμού και όλο αυτό το γύρω-γύρω. Και θα δείτε και πολύ ωραία πλάνα. Ψηθείτε να παίξουν αγώνα με κάποια από τις αυτοοργανωμένες που παίζουν στην Ελλάδα. Τη Γανίτη, το λέει παρακάτω. Ναι. Τη Γανίτη, Λίβα Αστέρα. Ναι. Λίβα Αστέρα. Είναι μια σειρά από ομάδες, για όσους και όσοι δεν ξέρετε, που γράφει Βαλεντίνα, που είναι αυτοοργανωμένες. Η πιο γνωστή είναι ο Αστέρας εξ αρχείων, αλλά υπάρχουν και άλλες. Ο Απίθαρχος, ας πούμε, στα Ιωάννινα και τέτοιες. Πολύ ωραία ιδέα θα ήταν. Mm-hmm. Αυτή είναι η ομάδα του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Μπορείτε να το βρείτε και από τις σελίδες του φόρουμ. Είτε από την ομάδα, από τη σελίδα της ομάδας στο Instagram, και είναι GFRFC. Ναι, Greek Forum Refugees Football Club. Και επίσης, τρίτη φορά προσπαθώ να το πω, τώρα θα τα καταφέρω. Και επίσης τρέχουν και μία χρηματοδότηση, όποιος θέλει να βοηθήσει, για τα τρέχοντα έξοδα της σεζόν αυτής, της ποδοσφαιρικής. Ναι. Και, και για το βασικό θέμα που βγαίνει από όλα αυτά είναι το θέμα της ενσωμάτωσης, mm-hmm. το ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Είναι αυτός, υπάρχει και το πεδίο της έκφρασης που μας έλεγαν, αλλά και το κομμάτι του ότι συμμετέχω μαζί με ομάδες Ελλήνων, τέλος πάντων, σε ένα τοπικό πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία. Διαγωνίζονται mm-hmm. και δείχνουν ότι μπορούν να πετύχουν πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι στο οποίο, πώς το είχε πει, εκτός από προβλήματα έχουν και ικανότητες. Mm-hmm. Νομίζω ο πρόεδρος του φόρουμ, ο Ζαντιγκέ, μας λέει ότι είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα, έχουν και πάρα πολλές ικανότητες. Έτυχε εδώ, το ποδόσφαιρο είναι μία από αυτές. Προφανώς υπάρχουν άλλες 200 ανάλογα με το πεδίο του καθενός και το ταλέντο και τις ικανότητες του και το τι έχει σπουδάσει, με τι ασχολείται. Την άλλη φορά σε ένα άλλο ρεπορτάζ μιλούσαμε με άνθρωπο που είχε περάσει από βασανισμούς και τιμώρια και όλα αυτά και ο άνθρωπος ήταν δικηγόρος και το καταλάβαινες το δικηγορικό του προφίλ όταν άρχισε να μιλάει για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και λοιπά. Ήταν σε άλλο κομμάτι. Οπότε υπάρχει όλο αυτό και ο αθλητισμός ως όπιο του λαού και μαζική κουλτούρα και λοιπά, είναι ένας τρόπος για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι, είναι ένας τρόπος να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, όπως μας είπαν έτσι, χαρακτηριστικά. Αυτά θα ίσχυαν ακόμα και να είχαν χάσει ένα 7 αντί να έχουν κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Τυχαίνει να είναι και μια πολύ καλή ομάδα. Καλή, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ότι παίζουν και μετά σε πάνω κατηγορίες, ότι είναι ένας τρόπος για να αρχίζει να ξεκινάει κάποιος να παίζει ποδοσφαίρο στη χώρα. Ναι, και παίρνουν και, πώς μας τα είπε, μετεγγραφές για άλλες ομάδες. Ναι, για μία γάμα εθνική και μάλιστα έκλεισε πρόσφατα. Και ο ένας, ο Μπρόλιν, είχε παίξει προοδευτική, ας πούμε, πέρσι. Ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και είμαστε όλοι ίδιοι και αυτή η ταμπέλα πρόσφυγας κάπου να φύγει. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή πριν φύγει από τη χώρα του για πόλεμο είχε μια κανονική ζωή ακριβώς όπως εμείς και για να κάνω και έναν παραλληλισμό με τα ελληνικά δεδομένα είδαμε και τώρα με το σεισμό πως οι άνθρωποι σε ένα βράδυ βρέθηκαν σε σκηνές ίδιες με τους πρόσφυγες. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Κωνσταντίνε, τα νέα σου. Είναι πολύ ωραίο. Το διάβασα, δεν είδα όλο το βίντεο. Είπα ότι χρειαζόταν ένα σπικάζ Θάνου Καμίλαλη να περιγράφει έτσι, με την χαρακτηριστική ταχυλογία των εκφωνητών τα τεκτενόμενα στο γήπεδο. Φοβηθήκαμε μήπως υπάρχουν λογοπαίχνια αντίστοιχα με Ευαγγέλιο Άνου και δεν το θέλαμε αυτό. Όχι, θα τα απέφευγα. Ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Άνου? Είναι σπορτκάστερ μπασκετικός που βγάζει μονίμως λογοπαίχνια. Λογοπαίχνια, ναι. Τύπου Σλούκι Λουκ. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το ποδόσφαιρο δεν έχει μέλλον στη χώρα, λέει ο Ταλέπας. Το μπάσκετ που λέει μετά, μέσα στις δόξες είναι. Εντάξει. Έχουμε ζήσει δόξες στο μπάσκετ. Ρώτα και εμένα που ήμουν μέσα το 87 στο γήπεδο. Αυτό συνέβη. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Και εγώ σου ευχαρίστηκα. Αυτό είναι αλήθεια, ήμουν εκεί. Ναι. Εγώ δεν υπήρχα σαν ιδέα ακόμα, φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι, δεν υπήρχα σαν ιδέα. Σαν ιδέα. Εντάξει, τώρα μην εκθέσουμε τις ηλικίες μας. Σαν ιδέα, δε, δύσκολο. Πότε είχε γεννηθεί? Το 98. Και 10 χρόνια νωρίτερα δεν υπήρχε σαν ιδέα. Δεν ήταν μαζί οι γονείς σου. Μπορεί να συζητάγανε. Δεν ξέρω τώρα να πάρω τηλέφωνο. Τι είναι αυτό τώρα, κρίση οικογένειας που μου περνάς. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Όπως και να ήταν, δεν είχαν φανταστεί σίγουρα εμένα. Αυτό ναι, εντάξει. Να το φανταστείς. Σας είχα πει μικρή. Τώρα μικρό. Βγήκε το όνομα τώρα. Είσαι τέτοιο Θάνο, μίλα ξεκάθαρα. Είσαι ο Βαγγέλης Ιωάννη του Πρέσ. Όχι, ρε παιδιά. Θέλω να πω μικρή ιστορία. Και θα την πω προφανώς. Ναι. Όταν ήμουν μικρή και γεννήθηκα, είχα κάτω από τη γλώσσα, ανάμεσα στη γλώσσα και στο άλλο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Χαλινό. Χαλινάκι το λέμε στο χωριό μου, ναι. Και υποτίθεται ότι όσα παιδιά το έχουν, δεν θα μιλάνε πολύ. Και είχαν ανησυχήσει οι γονείς μου. Τέλος πάντων, στην πορεία μάλλον το έσπασα μόνη μου. Ναι. Έτσι αποδείχτηκε. Το κόβανε παλιά, ναι. Μάλλον χρυσή, δεν ξέρω τι. Ναι. Υπήρχαν διάφορες προλήψεις για λαϊκές δοξασίες ιατρικές που συνόδευαν τον Χαλινό κατά από τη γλώσσα. Έχει σοκαριστεί το chat με 98, το. 98 είχα ταμαγκότσι. Νούμερο 98. Ρε, εσύ, τι είναι το ταμαγκότσι? Από σχολείο τους παίρνετε κατευθείαν. Όχι, fun fact, τους παίρνουμε από σχολή. Πάω εγώ, κάνω το scouting στο πρώτο έτος. Επίσης, θα πούμε ότι η Κινεκταρία είναι του 98 και ήμασταν και συμφοιτήτριες. Θα σας τα πούμε αύριο αυτά. Είναι τιμημένη σχολή δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τρεις οι απόφοιτοι στο πρες από αυτή τη σχολή. Χαμός γίνεται. Γιατί μπορεί οι πονηροί να μπείτε και να ψάξετε και να δείτε ότι ήμασταν ήδη φίλες και κάναμε like και τέτοια και να πούνε: Ωπ, αυτές οι δύο γνωρίζονταν. Και εμείς σας το έχουμε πει. Φυσικά, εμείς θα σας το πούμε πρώτοι. Ήμασταν συμφοιτήτριες. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρχει επιτέλους διαφάνεια. Ακριβώς. Λοιπόν. Gen Z has arrived. Ένα E-Gems, δύο Gen Z έχουν ξεκαριστεί όλοι. Αναγοράζατε ντόμινο. Είναι όλες οι ερωτήσεις κατανοητές. Παιδιά, κάνω μάθημα στη σχολή και τα πρωτοέτα έχουν γεννηθεί το 2002. Εντάξει, το φανταζόμαστε αυτό. Και μετά θα είναι άλλα που θα έχουν γεννηθεί το 2003. Απίστευτο. Και τρία πιθανότατα. Λαμασία του TPP. Ευχαριστούμε, Μπερσέγκερ. Απορίες τώρα, γιατί τι είναι η Λαμασία. παίζει και άλλη γνώστρια εκεί πέρα, πήγε ένα μάτς τη ζωή τη. Τι είναι? Έχω δει και άλλα μάτς. Τι είναι η Λαμασία? Αυτό δεν το ξέρω. Τι είναι? Η Ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Έχει βγάλει Μέση, Τσάβη και όλους αυτούς τους πολύ γνωστούς. Το Μέση τουλάχιστον τον έχουμε. Ωραία, ναι. Μπράβο, μπράβο. Παιδιά, έτσι είναι αυτά. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Κάτι μαθαίνετε κι εμείς κι εσείς από εμάς. Κάτι άχρηστο μαθαίνουμε κι εμείς από εσάς. Και έτσι κυλάει η ζωή και με τις δύο πλευρές να δίνουν από κάτι σε αυτή την ωραία ανταλλαγή που λέγεται διάλογος ανάμεσα στο ραδιόφωνο και το chat. Και αν μας δώσετε και γλυκάκι, θα χαρούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί είπαμε, ξεκινάει η εκπομπή αύριο 6 με 7 και κάθε Τετάρτη. Να έρχονται φρέσκα μυαλά και καινούργιες ιδέες. Μπράβο. Κωνσταντίνη, μας είπε μπαγιάτικους αυτή τη. Αν το αντιστρέψουμε. Και εδώ ο Ισ. Να έρχονται φρέσκα μυαλά. Α, πάνω από τις καινούργιες ιδέες. Ποιος να το περίμενε ότι ο χρόνος περνάει, συγκλονισμένο το chat σχολιάζει. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο ο πευτοσυνεφάκιας, αυτός που ηρωνεύεται δηλαδή όσους εκπλήσονται. Δηλαδή, εσένα ρε φίλε, επειδή έχεις ρολόι, δεν σου κάνει εντύπωση το πέρασμα του χρόνου. Δεν σκέφτεσαι ποτέ σοκαρισμένο στα γυρατιά και το θάνατο επειδή υπάρχουν ρολόγια. Τι είναι αυτή, ρε. Λέει και ο άλλος, εντάξει, τι περιμένατε, περνάει ο χρόνος. Περνάει ο χρόνος. Το αντιμετωπίζεις έτσι, χωρίς δέος δηλαδή, ότι κάθε χρόνο έχει περάσει ένας χρόνος, ναι. Και μετά από αυτή την εκπομπή την αισιόδοξη που μετράει γυρατιά και θανάτους, ερχόμαστε εμείς, οπότε καταλαβαίνετε η αντίθεση θα φαίνεται. Γι' αυτό σας λέω, να έρθετε αύριο. Θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά. Μου αρέσει αυτή η κόντρα, θα μετράμε ακροατές μετά. Πώς είχες εσύ σήμερα, ρε? Όχι, εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικές με την Νεκταρία. Θα είμαστε καλύτερες, εντάξει, αντικειμενικά. Έχει βγάλει λοιπόν και Τόνι Κάλβο η Λαμασία, σχολιάζει ο Γκρέγκορ και Χαβίτο θα σχολιάσει εγώ. Λέμε εμείς τα δικά μας, μην δίνετε σημασία. Όχι, μην ενοχλείστε, μιλήστε, ελεύθερα. Μην πειράζει. Χρυσοχουντίδης, Κωνσταντίνε, περάσαν τα χρόνια. Μου το λέει με ύφος που συνήθως. Αυτό πάει πάρα πολύ σε μένα. Με αναστεναγμό συνοδεύεται. Αχ, περάσαν τα χρόνια, Κωνσταντίνε. Αυτό πάει πάρα πολύ σε μένα, γιατί ήρθα στο πρέσβη στην ίδια ηλικία με τα κορίτσια. Δηλαδή αυτό, όταν ήρθα, ήταν το ίδιο σοκάρισμα με το 92. Τι 92, ρε! Με 2015. Μεγαλώσαμε δηλαδή, θα λέμε, ναι, στο, ναι, πρέσ. Ναι. Η Βαλεντίνα γράφει: ο Πανιώνιος, ομάδα από το 19ο αιώνα, έχει παίξει με μπάρτσα. Τώρα παίζει σε τοπικά γήπεδα με πλαστική μακέτα που κάνουν πάρτι τα παιδάκια, με τον Γιούχτα και τον Ατσαλένιο. Αυτά για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Η λύση είναι αυτοοργάνωση. Η κοπέλα έχει για όλα να πει κάτι. Είναι πολύ φίλη μας. Σε περιμένουμε πάρα πολύ αύριο, να ξέρεις. Βαλεντίνα, σε περιμένουν αύριο να λες τέτοια για τον Πανιόνιο. Όσο θα μιλάνε την Παπαρούσου για την πρώτη δίκη του Ζακ. Πάντα εντός θέματος, βεβαίως. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Τι είναι ο Γιούχτας και ο Ατσαλένιος? Δεν ξέρω, Λάμα, δεν ξέρω. Είναι αυτά που. Η γογόνα τα σκέφτεται αυτά, που κάθεται και λέει ότι θέλει την επικοινωνία με το chat και έτσι θα καταλήξουμε να ρωτάμε τι είναι ο Γιούχτας και ο Ατσαλένιος. Να φέρετε και καναφτιάρι, αν τα κακαρώσουν να τους θάψετε. Διάλειμμα. Αυτή είστε. Λοιπόν. Εγώ να χαιρετήσω. Θα χαιρετήσω. Χαιρέτα μας. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο 6 ώρα. Done. Θα μας βαράνε τις πόρτες. Λοιπόν, διάλειμμα. Και σε πολύ λίγο θα δείτε και το αφισάκι μας και θα δείτε το όνομα της εκπομπής και χρώματα και. Πώς το πουλάει τώρα. Και όλα αυτά τα ωραία. Οπότε να είστε συντονισμένοι παντού. Γεια σας, φιλάκια. Μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, έστειλα φυλάκια, μπορούμε. Ωραία. And things are so Adobe's lavender. Oh, hand me the screwdriver. What do you want with it, Rob? Country music, that's the kind for me. It's the kind that's sincere, and to me it's been so dear, and no other kind can take its place, you say. I can't get enough of that wonderful stuff. I don't care what people say. Other kind may come and go, including rock and roll, but good old country music's here to stay. They call us everything for the way that we sing, but I don't care what they say or do. There are songs of all sorts, but country music's from the heart. And son, I agree with you. I can't get enough of that wonderful stuff. I don't care what people say. Other kind may come and go, including rock and roll, but good old country music's here to stay. Hi, Dogies, I wonder if everybody feels that way. About what, room? About country music? Well, that's the way I feel about it. I know you do, Abner, but what I mean, I wonder if everybody, I don't get it, somebody's at the door. Well, let them in. Yeah, come in. Yes, come in. Howdy, friends. I dog his horse. What do you think of country music? I need to believe it's here to stay. Silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away and leaving me lonely. Silver wings slowly fading out of sight. Don't leave me, I cry. Don't take that airplane ride. But you locked me out of your mind and left me standing here behind. Silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away and leaving me lonely. Silver wings. my letter if I wrote you. You asked me not to call you on the phone. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. 5 με 6 το απόγευμα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, 5 με 6 το απόγευμα, 5 με 6 το απόγευμα. Η καλύτερη, κεντρικότερη εκπομπή του The Press Project. Η ψυχή του The Press Project. Η αρχαιότερη εκπομπή του The Press Project. Για τον ανταγωνισμό να φουντώνει. Ναι, ρε, κάτι με έφιασε, δεν ξέρω. Ξαφνικά με το που εμφανιστήκανε οι άλλοι και είναι από πριν, τώρα λαμπρινή εκεί πέρα με τα διεθνή, είναι οι άλλοι, θα κάνουμε κοινωνικά θέματα και θα προετοιμάζουν και όλα εκεί πέρα. Εντάξει, και προετοιμαζόμαστε, δεν κάνουμε έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. 5-6 το απόγευμα, ναι, 5-6 το απόγευμα. Κοιτάξτε, την Τετάρτη τώρα ξεκινάνε και ψήνουμε και τον άλλον της παρέας εδώ πέρα, τον Πάνο, να ξεκινήσει και αυτός εκπομπή. Θα τα καταφέρουμε, που θα πάει. Τον πιέζουμε. Άρα τα κορίτσια από αύριο στις 6. Σωστά, ναι. Sorry παιδιά, είμαι το 92, ξέρω. Μαχαιριά. Να χαθείς, ναι. Μαχαιριές εδώ πέρα. Να χαθείς με τα χαριτωμένα σου. Λοιπόν, Θάνο. Να πούμε ότι και σήμερα είναι full το πρόγραμμα. Νόστιμο νήμαρε 9 η ώρα, Σπύρος Γραμμένος 11. Τα λέω σωστά? Όχι απλώς σωστά. Όχι απλώς σωστά. Τα λες υπέροχα. Ωραία, ωραία, ωραία. Σπύρος Γραμμένος, αυτός του Ορφέα, κάθε Σάββατα στην Κυψέλη. Εγώ θα πάω μια εβδομάδα με την θεατρική ομάδα, με τους Αστούρθους, με τα παιδιά που κάνουμε θέατρο και συγγραφή θεατρικού έργου. Και θα πάμε όμως και μια εβδομάδα με το The Press Project. Δεν μπορούμε να πούμε πουλμανάκι και στους ακροατές εκεί πέρα να βάλουμε πουλμανάκι να πάμε μαζί? Δεν ξέρω. Να ανακοινώσουμε την ημέρα που θα πάμε? Δεν ξέρω. Θα είναι μεγάλο γεγονός. Το The Press Project είναι εμφανισόμενο. Στον Ορφέα. Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι του The Press Project. Ναι. Λοιπόν. Ο Πατέλης λοιπόν που λέτε. Θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Και οι ΔΕΗ. Για ΔΕΗ περισσότερα θα πούμε αύριο μάλλον. Ναι. Από την εκπομπή. Αλλά. Με το καλό να μπουν οι ιδιώτες περισσότερο και στη ΔΕΗ. Τι μπορεί να πάει στραβά? Όχι, καλά, όλοι το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί ο Φωτόπουλος. Αυτά. Ο Φωτόπουλος, ναι. Όχι το κράτος του Φωτόπουλου. Είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Ναι. Λοιπόν. Πραγματικά είναι στα επιχείρηματα πλέον όλα αυτά. Περήφανη μέρα. Η επίκληση στον Πολάκη, στο Φωτόπουλο και στο Καλογρίτσα πρέπει να θεωρήσουμε, ανεξάρτητα συμπαθεί τον καθέναν από αυτού. Εγώ νομίζω έχω 0 στα 3. Πολάκι ντε μη, ξέρω εγώ, για κάποια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Πολάκι. Ναι, αλλά τέλος πάντων πρέπει να συμφωνήσουμε ότι. Ότι έχω με τον ΣΥΡΙΖΑ γενικά. Ότι όταν υπάρχει ένα ζήτημα και πας να τα απλοποιήσει σε ο Φωτόπουλος, ο Πολάκης, ο Βαξεβάνης, ο Καλογρίτσας, λες τον άλλο ότι σε θεωρώ ηλίθιο και πιστεύω ότι θα σου χτυπήσω ένα κουδουνάκι τώρα στο κεφάλι και θα σε κουρδίσω. Αυτό είναι. Δεν είναι σοβαρή πολιτική. Να πουλιέται η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και να γράφει ο άλλος άρθρο επιτέλους τέλος με τους Φωτόπουλους. Τι έκανε ο Φωτόπουλος? Δεν είχε αυτό μεταξύ τα λεφτά, το Golden Boys που δώσανε στην Ουδού, στα μεγάλο στελέχη, στους διευθυντές εκεί πέρα που διορίζουν τα χιλιάρικα, τα δεκάδες χιλιάδες χιλιάρικα. Εντάξει, πάντως καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική πάρα πολύ συνειδητή και οργανωμένη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει περιστασιακά. Προφανώς τα πολιτικά επιχειρήματα δεν πολύ πιάνουν. Τι να πεις τώρα, τι καλό που είναι να ιδιωτικοποιείς τη ΔΕΗ. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας είναι μια διεθνώς δοκιμασμένη μέθοδος που αποδίδει μόνο θετικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία. Πραγματικά και δεν έχουμε διεθνή παραδείγματα. Συνήθως έχουμε διεθνή παραδείγματα. Ναι. Μπορείς να πεις ότι παιδιά όλοι θα είμαστε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή σπαταλάμε χρήματα, θα είναι καλύτερα για όλους μας. Για κάποιο λόγο δεν ακούμε αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ιστορικά και μεγάλες και προηγουμένες χώρες που είχαν αυτή τη διαδικασία και αυτούς περίεργους το 90 και το 2000, έπαθαν πολλές από αυτές τις χώρες, Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ, εξάγουν, δηλαδή το κάνουν σε άλλους και δεν το κάνουν στις χώρες τους. Δεν αφήνουν τις εταιρείες ασίδωτες. Και η διεθνής πρακτική αυτή την περίοδο, τα τελευταία 10 χρόνια, όσο και αν φαίνεται περίεργο σε εμάς εδώ πέρα, είναι το αντίθετο. Είναι η επαναδημοτικοποίηση, κυρίως στο νερό, αλλά και στην ενέργεια. Και μάλιστα στην ενέργεια συμβαίνει πάρα πολύ στη Γερμανία. Υπήρχε μια έρευνα, την ξανακοίταζα τώρα, το 2017 ή το 2018 βγήκε, είναι του Transnational Institute, το TNI, που τα είχε καταγράψει αναλυτικά όλη αυτή την τάση. Μπορείτε να το βρείτε, κάποιος σίγουρα το βάλει και στο chat, tni.org είναι, και μπορείτε να δείτε τις έρευνες μέσα και το πόσο ασχολούνται και το πώς καταγράφουν τη διεθνή εμπειρία σχετικά με το που κινείται το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο δεν έχεις τον κάθε χατζηδάκι να σου λέει «Μα το κάνουνε στην Σκανδιναβία και δεν είναι του Πινοσέτ, είναι το άλλο». Όχι, όχι, δεν έχεις τέτοια. Τώρα δεν συγκρίνεσαι με κοσμοπολίτες, τώρα συγκρίνεσαι με το Φωτόπουλο. Ό,τι βολέψει κάθε μέρα. Και αυτό με το Φωτόπουλο κιόλας. Ξέρετε, εμείς δεν είναι κιόλας ότι έχουμε καμιά πρεμούρα να υπερασπιστούμε όλους τους συνδικαλιστές γενικώς. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι συγκεκριμένος. Καταρχάς, χρησιμοποιείς τον συνδικαλισμό με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχεις στη διάβρωση του συνδικαλισμού και στην αποξένωση της συνδικαλιστικής ηγεσίας από τον κόσμο της βάσης και στη συνέχεια χρησιμοποιείς αυτή την ίδια αποξένωση την οποία έχεις ενθαρρύνει με τη μορφή όλων αυτών των προνομίων που είναι το αντίτιμο μιας εξαγοράς για να πεις ότι καλώς ιδιωτικοποιείς. Και βεβαίως, επειδή τα επιχειρήματα είναι γενικώς πολύπλοκα και βαρετά, είναι πάντα πολύ καλύτερο να βρίσκεις κάποιον που καπνίζει. Mm-hmm. Μπάφους, τον Καρανίκα, τσιγάρα, τον Πολάκη, δεν ξέρω. Βαξεβάνης καπνίζει. Ναι, κάποιον που θα είναι έτσι καλός υποψήφιος για αποδιαπομπέως τράγος. Καλά, το βλέπουμε και τώρα αυτό. Και το επιχείρημα γίνεται όλο και πιο αστείο. Δηλαδή, όσο προχωράμε, επειδή ξέρεις, μαζεύονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχεις χρησιμοποιήσει το χι όνομα, τον Πολάκι, τα βοσκοτόπια, ακόμα και το μάτι, έτσι. Οι καταστροφές για τις οποίες έχεις πει «Δεν είχαμε νεκρούς όπως τότε». Και συνεχίζοντας την διβορυχία που ξεκίνησες με το μάτι, και παράλληλα έχεις και μια πανδημία, οπότε είναι λίγο δύσκολο να λες για τους 30 νεκρούς την ημέρα, απλώς χάνεις ακόμα περισσότερο από σοβαρότητα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό, δεν ξέρω πόσες φορές θα το ξανακούσουμε. Τώρα γίνεται συζήτηση στη Βουλή ή τέλος πάντων στο περιθώριο της Βουλής, δεν έχει γίνει στη Βουλή, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξαστική και τις διαφημιστικές, όπου υπάρχει μια καινούργια διάταξη στο Σύνταγμα που λέει ότι η αντιπολίτευση, αν μαζέψει 120 βουλευτές, μπορεί να κάνει πρόταση για εξεταστική. Τους μάζεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Εγώ προτείνω αυτό». Η Νέα Δημοκρατία όμως, εδώ πρέπει να εφαρμόσει την ή να κάνει μια πρόταση, γιατί δίνει τη δυνατότητα στη μειοψηφία να ελέγξει την πλειοψηφία. Οπότε η ΝΟΥΔΟ μπορεί να κάνει μια πρόταση και να πει: «Εγώ προτείνω να το πάμε από το 15. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι σε αυτό. Το 15 μέχρι το 21. Και βάλε μέσα και τα βοσκοτόπια κλπ. Η Νέα Δημοκρατία όμως, γιατί είναι πιο πονηρή, σου λέει όχι, εγώ θα προτείνω διπλή εξεταστική. Και εντάξει, είναι αυτοεξιθελισμός, αλλά αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε τώρα για αυτή τη φοβερή και τρομερή κουβέντα κάποια στιγμή στη Βουλή, όπου θα θέλουν να χωρίσουν τις εξεταστικές, προφανώς εξευτελίζοντας τις διαδικασίες, βάζοντας τη μία τα ΜΜΕ και την άλλη τις διαφημιστικές, θα πούνε «Μα έχω παραπάνω, έχω 180, 157 ξέρω εγώ πώς είναι τώρα, δηλαδή έχω την πλειοψηφία». Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει «Ναι, αλλά εγώ μπορώ να το κάνω αυτό με τους 120 και παραβιάζει το Σύνταγμα και θα γίνει χαμός. Προφανώς δίκιο θα έχει αντιπολίτευση, γιατί χρησιμοποιεί ένα συνταγματικό δικαίωμα και οι άλλοι απλώς, δεν θέλω να πω κάτι πολύ βαρύ, αλλά το τσαλαπατάνε, προσπαθούν να το εξευτελίσουν όλο αυτό το πράγμα, προφανώς για να μην γίνει καμία απολύτως κουβέντα, όχι για να μην τιμωρηθεί κάποιος, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Για να μην βγει στη δημοσιότητα, ακόμα και στην περιορισμένη δημοσιότητα που μπορεί να βγει, το τι έγινε τελικά για τη λίστα και για τις δημοσκοπήσεις. Εκεί είμαστε. Ο λόγος στον Κωνσταντίνο. Εγώ νομίζω ότι με τις εξεταστικές επιτροπές όλο και κάτι μαθαίνεις. Η απόδοση ευθυνών είναι ένα υπεραισιόδοξο σενάριο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε κάτι να μάθουμε. Το εντυπωσιακό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ρητορικά είναι πάρα πολύ υπέρ του εξυγχρονισμού της χώρας, αλλά πρακτικά δεν πολύ νοιάζεται κιόλας για τους θεσμούς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να τσαλαπατάει τους θεσμούς, γιατί εδώ που τα λέμε, η ισχύς είναι ωραία. Όταν έχεις τη δυνατότητα να τσαλαπατήσεις την νομιμότητα προς το συμφέρον σου, κουταμάρα δεν είναι για να μην το κάνεις. Εντάξει, μην κοιτάτε εμείς τώρα που είμαστε ψιλοταλέποροι. Αλλά αν είσαι αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, δεν είναι πολύ λογικό και ευχάριστο να κάνεις ό,τι σου γουστάρει? Προφανώς. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι η ζωή, είναι σκληρή, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Οπότε πρέπει και εμείς, αυτό το νόημα έχουν οι κοινωνικοί αγώνες και γι' αυτό και είναι κοινωνικοί αγώνες και δεν είναι υποβολή αιτήσεων προς το κράτος. Μήπως θα μπορούσατε, ξέρετε, να αποδώσετε δικαιοσύνη, να κρατήσετε στη φυλακή τους χρυσαυγίτες, να μην ιδιωτικοποιήσετε τον αέρα που αναπνέουμε και τη μαμά σας. Ναι, αυτό είναι το νόημα. Σε προηγούμενες εξεταστικές είδαμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Είδαμε εκείνο το πράγμα με την Οβάρτης που αν μπορούσαν απλώς θα κυνηγούσε ο Πλεύρης και ο Κεγκέρογλου τους μάρτυρες, θα τους έβαζε κάτω, θα τους έβγαζε την κουκούλα και θα τους έστελνε σηκωτούς στο Γεωργιάδη για να τους καταδικάσει σε φυλακή. Δηλαδή σε πολύ ελεύθερη μετάφραση αυτό ήταν εκείνη η εξεταστική. Ήταν ένα κυνήγι μαγισσών, όχι εμείς θα τους εξετάσουμε έτσι, και έβγαζε ο Άριος Πάγος απαγόρευση την εξεταστική. Δηλαδή θεσμικά ήταν ένα πράγμα που οι θεσμοί προσπαθούσαν να αντισταθούν σε εκείνη την εξεταστική. Και άλλα πράγματα και οι δηλώσεις. Δηλαδή ένα άλλο σημείο που υπήρχε αυτός ο φόβος, οπότε όλα αυτά πήγαν περίπατο και είχαμε δημοσίες απειλές, ήταν στην Οβάρτης πριν, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Θα τους γδάρω να γριλίζει ο ένας, ο Στουρνάρας, ο Βενιζέλος να λέει μην νομίζουν ότι θα μείνουν πολύ ανώνυμοι αυτοί οι μάρτυρες. Αυτά δημόσια, όχι σε κανένα κρυφό ηχητικό που βγάλαν με τον Πολάκη. Ναι. Να λέει για το να πάνε κάποιοι φυλακοί την επόμενη φορά να είναι διαφορετικά κλπ. Όχι μεταξύ τους, δημόσια. Και είναι φοβερό ότι αυτά λέγονται χωρίς να δημιουργείται κανένα σκάνδαλο. Ότι ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό είναι ομή παρέμβαση. Δηλαδή είναι απειλή εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης. Είναι δημόσια εκφρασμένη απειλή εναντίον της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν είναι παρέμβαση όπως είναι, ξέρω εγώ, να πεις αχ, δεν έχει δίκιο αυτός. Αχ, μια άδικη αυτή η απόφαση. Όπως είχαμε με την Ιριάννα, ας πούμε, δημόσιες τοποθετήσεις. Τι άλλο μπορεί να συμβεί, δηλαδή, δημόσια, από το να πεις ότι θα τη βάλεις φυλακή? Δημόσια, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τι κάνουν ιδιωτικά αυτοί οι άνθρωποι. Αν μπορείς δημόσια να πεις ότι θα την βάλεις φυλακή, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όταν δεν έχεις μπροστά σου μικρόφωνο και κάμερα, τι λες? Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά Έτσι γίνεται, το θυμίζουμε, επειδή υπάρχει έτσι όλη αυτή η νομιμοφροσύνη του κέντρου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν πολύ στους θεσμούς, να λέμε κι εμείς ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα, προφανώς καλό είναι. Και γι' αυτό και έχουμε ασχοληθεί και μας ενδιαφέρει τι γινόταν στη δίκη, δεν το υποβαθμίσαμε, αλλά κανείς και ούτε και οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας δεν είναι αφελείς να πιστεύουν ότι αυτά τελειώνουν έτσι. Σε όλα αυτά που συζητάμε καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει μια διάσταση θεσμική, όπου θα προτιμούσαμε να μην μένουν ατιμόρυτοι και έξω από τις και προστατευμένοι από τις συνέπειες του νόμου για τις παρανομίες τους οι άνθρωποι που εγκληματούν, ιδίως όταν είναι ισχυροί αυτοί οι άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε τυφλοί απέναντι στους πολιτικούς περιορισμούς αυτής της σκέψης, το καταλαβαίνουν. Καλά, δεν είδες τώρα όλοι αυτοί οι υπερασπιστές της λογικής, οι κεντρώοι, πόσο σοκαρίστηκαν με τον Πατέλη? Δεν είδες παλαϊκή είναι κάπως και πιο προς τα αριστερά. Τέλος πάντων, την πανελλήνια κινητοποίηση, την αγανάκτηση από κόσμο που κατηγορεί τον νόμο Παρασκευόπουλου. Σήμερα είμαι πολύ φιλοσύρισα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Που κατηγορεί το νόμο Παρασκευόπουλου, θέλει πιο σκληρές ποινές, πιο πολύ καταστολή, πιο μεγάλη ασφάλεια στους δρόμους από την εγκληματικότητα, και κάνουν τουμπεκί που βγήκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας. τα άκρα, η επίθεση στη δημοκρατία με τα τρικάκια, τα άκρα. Πού αποφυλακίζεται, παιδιά, αποφυλακίζεται κάποιος. Όχι, δεν το είδα. Εγώ δεν το είδα. Ναι. Τίποτα δεν είναι. Πού είναι αυτό, απλώς να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι το υποτιθέμενο κέντρο γνωρίζει καλά με ποιο άκρο σφιχταγκαλιάζεται. Και η περίπτωση του Πατέλη το έδειξε αυτό. Είδαμε τις ανακοινώσεις, είδαμε πώς αντέδρασε ο πολιτικός και ο νομικός κόσμος. Ο Καμπαγιάννης, ως συνήθως, το είπε πολύ ωραία. Λέει, ο κόσμος του αντιφασιστικού κινήματος θα πρέπει να είναι εκεί, γιατί αυτόν έχουμε στο πλευρό μας. Δεν έχουμε κανάλια να βοούν μέρα νύχτα και να λένε πω τι είναι αυτό που πάθαμε. Εστικός πανικός τώρα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει που ο Χρυσαυγίτης βγήκε επειδή είπε αυτά που είναι αυτό που μας έλεγε ο Παπαδάκης εχθές. Αυτά προφανώς είναι ο άλλος στη φυλακή. Αυτές είναι οι συνέπειες του εγκλισμού. Ότι υποφέρει η οικογένειά του, υποφέρει οικονομικά ο ίδιος, υποφέρουν ψυχολογικά οι οικοί του και ο ίδιος αυτός που τιμωρείται. Έτσι πάνε αυτά. Δεν είναι ότι είναι κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτά ισχύουν για οποιονδήποτε φυλακισμένο. Προφανώς τα επικαλείται πάντοτε η υπεράσπιση, αλλά δεν είναι ότι είναι και καμιά φοβερή αποκάλυψη. Εγώ ξανακοίταζα τις σημειώσεις μου από την δίκη πέρυσι τέτοιο καιρό. Κοίταζα, όχι, Ιούλιο νομίζω ότι ήταν η απολογία. Τέτοιο καιρό ήταν η απόφαση, οπότε θα ήταν από τα ελαφρυντικά. Αν ήταν από την απολογία του Πατέλη, σε νωρίτερα. Ήταν Ιούλιο της περσινής χρονιάς, η απολογία του Πατέλη που είχε πει αυτά τα φοβερά που τον ρωτάγανε για την... που είχε φωτογραφηθεί με την ναζιστική σημαία. Και είχε πει ο Πατέλης στην ιστορία ότι αυτή τη σημαία τη δώσανε... σε ποιον τη δώσανε? Τη δώσανε σε κάποιον εκεί πέρα να την δώσει στον πυρηνάρχη. Καθίστε να δω σε ποιον την... Κορκοβίλη. Μέσω του κυρίου Κορκοβίλη, λέει. Τον κάλεσαν στο Περιστέρι και του είπαν αυτή να την πας στον πυρηνάρχη σου. Του λέει η πρόεδρος, αυτό λέτε? Πραγματικά αυτό έγινε. Και το πιστέψατε? Το ρωτάει. Και λέει, τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι είναι μια σακούλα για τον Πατέλη που είχε μέσα ένα σημείωμα. Αυτοί είσαστε. Έτσι έλεγε το σημείωμα στην ναζιστική σημαία. Και του λέει η πρόεδρος, την πήρατε στην έδα τη σημαία. Την πήρατε στην έδα. Γιατί? Κακώς, λέει, δεν το σκέφτηκα σωστά. Έβγαλα τη φωτογραφία για να χλεβάσω αυτούς που μου την έστειλαν. Δεν είμαι ναζιστής, έχει περάσει κατοχή η χώρα μου. Τον πιέζει μετά, ο Καμπαγιάννης παρεμπιπτόντως, μια που τον ανέφερα πριν για το κείμενο, τον πιέζει με ερωτήσεις και κάπου, ενώ αυτός αρνούνταν ότι είναι ναζιστικός ο χαιρετισμός και έλεγε αυτά που λένε πάντοτε οι Χρυσαυγίτες, είχε πει μάλιστα, το έχω ψάξει και στο Google. Έχω ψάξει, λέει, στο Google, είναι του μεταξά αυτός ο χαιρετισμός. Δεν φοβάστε μήπως κάποιοι τον ταυτίσουν με τον ναζισμό? Εγώ ξέρω, λέει, ότι είναι αυτό. Και αφού τον πιέζει με τις ερωτήσεις του δικηγόρος, λέει σε κάποια στιγμή ότι εντάξει, φτάνει τώρα, δεν θα μπορεί να συζητάμε μόνο για τον ναζιστικό χαιρετισμό, τον είπε ναζιστικό, δεν μπορεί να συζητάμε μόνο για αυτό, και αρχίζει και λέει για το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο ενθουσίασε κιόλας και το συνήγορο. Έλεγε εκεί πέρα ο Καβέλας, και που πολύ λίγοι από αυτούς που είναι απ' έξω και φωνάζουν δεν είναι αθώοι, έχουν κάνει αυτά τα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή με τις εθελοντικές αιμοδοσίες, και άρχισε και έλεγε για τα τζάμπο. Που θα πήγαινε στα τζάμπο να ψωνίσει, για το που το είχαμε βάλει και στην ανασκόπηση τότε αυτό. Θα πήγαινε στα τζάμπο να ψωνίσει. Θα πήγαινε στα. Αν θέλετε ένα πρόχειρο ελαφρύ. Δεν πήγε. Δεν ξέρω. Αν είχε πάει, μάλλον θα έλεγε που πήγε στα τζάμπο να ψωνίσει. Αλλά το ελαφρυντικό είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος θα πήγαινε. Ωραία. Και το μεταξύ δεν είναι ότι θα ξοδευόσουν κιόλας. Δεν είναι ότι δεν ξοδεύτηκες. Δεν είναι ότι ούτε καν θα ξοδευόσουν. Γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, δεν φημίζονται κιόλας για ποιοτικά παιχνίδια. Οπότε σου λέει ο άλλος εκεί πέρα, ορίστε το ελαφρυντικό, θα πήγαινε στα τζάμπο. Σκέψου τι καλός άνθρωπος που είναι. Και εγώ θα έκανα διάφορες αγαθοεργίες, αλλά μην κοιτάς τώρα. Παντρεύτηκα παιδιά, Θάνο, καταλαβαίνεις. Τώρα σε παίρνει μπάλα η ζωή και τελικά δεν τα κάνεις. Αλλά είχες οραματιστεί ότι θα πήγαινε στο τζάμπο ξένα παιδάκια να τους αγοράζεις παιχνίδια. Τελικά δεν τα κάνεις όλα αυτά που είχες ονειρευτεί. Τέλος πάντων, ο Πατέλης μετά από όλα αυτά λέει, το ρωτάνε γιατί είπε, πώς εξηγείται το ότι κινείται, σφάζεται, και απαντάει το φοβερό, εντάξει, λέει, και στο παιδί μου, του λέω ότι θα σε σκοτώσω, δεν πάει να πει ότι θα το σκοτώσω, και λέει πολλές φορές λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε, σας έχω πει, λέει, κιόλας ότι δεν είμαι πολύ καλός στο λόγο, αυτό επικαλέστηκε, από 14 χρονών δούλευα, αυτά, έχει όλο αυτό το μελό των Χρυσαυγητών. Ταραν, ταραν. Ναι, ναι. Τα ζουκάκια από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεται και η ώρα να συμβεί αυτό, το έγραψε ο Κωστής Παπαϊωάννου πολύ εύστοχα. Χρωστάμε χάρη στην αδαμαντία οικονόμου για το ότι έφερε στην επιφάνεια κάτι το οποίο μπορούσαμε μόνο να μυριστούμε ότι υπάρχει βλέποντας τα αποτελέσματα. Καταλαβαίναμε την προστασία από τους μηχανισμούς. Η στιγμή κατά την οποία παρακολουθήσαμε την αδαμαντία οικονόμου να μιλάει στο δικαστήριο και να εκθέτει επιχειρήματα που υπερακόντιζαν ακόμη και την υπεράσπιση των χρυσαυγητών, καταλάβαμε πώς είναι αυτός ο προστατευτικός μηχανισμός που απλωνότανε σαν μεγάλη φτερουγίτσα πάνω στους φασίστες για να τους προστατεύσει και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να σφάζουν. Καλά, έχουμε και άλλους. Έχουμε και άλλες. Η κυρία Κουζέλη, ας πούμε, μονίμως θέλει να αποφυλακιστούν χρυσαυγίτες. Έχει 3-3 έχει τις ψήφους, το λέγαμε και χθες με τον Κώστα Παπαδάκη. Ήταν και πρόεδρος χθες. Αυτή είναι η άποψή της. Βγαίνει συχνά σε δικαστήρια, το λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Ας πούμε, άλλοι δικαστής ήταν πρόεδρος του Θεοφύλου του Ρίξου 25 χρόνια, έριξε 19 στο Σταθόπουλο. Έχει πάρει προαγωγή στο ενδιάμεσο. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πώς πήγε η υπόθεση Θεοφύλου. Αφέθηκε ελεύθερος και πήρε και αποζημίωση ο άνθρωπος, ομόφωνα, γιατί ήταν τραγική. Επίσης, τραγική είναι και η υπόθεση του Σταθόπουλου, που υπάρχει και ένα βίντεο στο. Το έχουμε δημοσιεύσει και στο The Press Project και μπορεί να το δείτε. Υπάρχουν τέτοιοι λειτουργοί της δικαιοσύνης που βλέπεις πολύ ξεκάθαρα τις συμπάθειες και λες πόσες συμπτώσεις. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχω δύο σημεία. Έχει ενδιαφέρον που. Το περσινό σκίτσο του Μικάλεφ, το είδα που το ανέβασε για το ημερολόγιο για το The Press Project, ήταν ακριβώς αυτό, γιατί ήταν για την οικονόμου. Δηλαδή, τέτοια εποχή πριν ένα χρόνο, ήμασταν ακριβώς στο σημείο της δίκης που συζητούσαμε ξανά την εισαγγελική πρόταση περί ελαφρυντικών. Ήταν εκείνο το σημείο, θυμάστε, που ήταν μετά την απόφαση και έχει τοποθετηθεί η οικονόμου και γίνεται λίγο χαμός με την Λεπενιώτη που μαλώνουν και μέσα στην έδρα. Που τη βάζει στη θέση της Λεπενιώτη, είναι εκείνες οι μέρες. Έχει ξαναβρει τον εαυτό της εισαγγελέας, που λέγαμε και στην ανασκόπηση, γιατί είχε πέσει λίγο σε ένα σημείο. Που λέει, αφού τους είπατε ενόχους, εντάξει, εμένα, εγώ τι να κάνω εδώ πέρα, θέλω να φύγω. Υπήρχε ένα τέτοιο σημείο εκεί, θυμάσαι Κωνσταντίνα, και μετά ήταν ξανά. Οπότε συζητούσαμε πάλι για την οικονόμου, και τώρα συζητάμε ξανά για, για τα εισαγγελικά χάδια, έναν ακριβώς χρόνο μετά. Είχε κάνει. Είναι, σήμερα, αν το βγάζει το σκίτσο, θα καταλάβαιναν όλοι πώς. Δεν θα καταλάβει κανένας ότι βγήκε πέρσι. Ξανά για το ίδιο θέμα. Συν ότι υπάρχει όμως εισαγγελική παρέμβαση από τον Άριο Πάγο, από τον ίδιο εισαγγελέα που είχε κάνει τις παρεμβάσεις για τις φασιστικές επιθέσεις, που έλεγε διερευνήστε το σενάριο της εγκληματικής οργάνωσης, για να λέμε και τα θετικά, τον κύριο Πιώτα, που θέλει να εξετάσει τον φάκελο με το ζήτημα για το αν θα ασκηθεί αίτηση ανέρεσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κριθεί το σκεπτικό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όπως είπε ο Κώστας Παπαδάκης χθες, δεν έχει καν καθαρογραφεί απόφαση. Οι δικαστές για την υπόθεση Πατέλη πήραν μια απόφαση βάση σε μια, για μια δίκη της οποίας δεν έχουν δει την προηγούμενη απόφαση, το σκεπτικό. Σε μια καταδίκη που δεν έχουν διαβάσει. Το να αποφυλακίζουν δηλαδή χωρίς να μπορούν να γνωρίζουν γιατί φυλακίστηκε. Χωρίς να έχουν διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης με την οποία φυλακίστηκε. Και αν έχετε κάποια απορία σε σχέση με τα δύο άκρα, να διαβάσετε αυτό το ηχητικό που έχουμε ανεβάσει. Υπόθεση του αναρχικού Βαγγέλη Σταθόπουλου, 19 χρόνια φυλακή χωρίς στοιχεία. Και να δείτε εκεί πέρα τα στοιχεία από τη δική του πλευρά. Δηλαδή, τι είναι η δική του πλευρά. Ότι, πόσο είναι, η ανώτατη ποινή στη Χρυσή Αυγή ήταν 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? 13, ναι. Ναι, ωραία. 19 χρόνια ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, γιατί? Για ένταξη στην οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα, χωρίς να του καταλογίσετε συμμετοχή σε καμία πράξη της οργάνωσης. Παιδιά, θυμηθείτε με τι δυσπιστία περιμέναμε να δούμε αν θα αναγνωριστεί η εγκληματική οργάνωση στην περίπτωση, αν θα αποδοθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης επιτυχώς στην Χρυσή Αυγή, και σκεφτείτε εδώ πέρα με τι στοιχεία μιλάμε, πόσο τεράστια, πόσο χαώδης είναι η διαφορά, που μιλάμε τώρα ότι τα στοιχεία είναι το ανώνυμο τηλεφώνημα και το DNA που δεν μπορούν να δώσουν τα πρωτογενή στοιχεία. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω. Δείτε το βίντεο. Είναι πράγματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί. Δεν είναι απλώς ένα βίντεο που είδαμε και μας φάνηκε. Οι περισσότεροι και περισσότερες το ξέρετε, γιατί από την εκπομπή έχουμε μιλήσει και με τον ίδιο τον Σταθόπουλο και με τη δικηγόρο του. Και έχουμε γράψει και σχετικά. Και τα άτομα έχουν παρακολουθήσει από πολύ κοντά την δίκη. Νομίζω ότι ήταν και στο δικαστήριο που έγινε σε μια περίοδο COVID και δεν ήταν εύκολο να γίνεται η πρόσβαση. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που έχουν ακουστεί στη δίκη. Τα γυλαίκα, το DNA, το γεγονός ότι υπήρχε εισαγγελική διαπίστωση ότι έκρυβε όπλα στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό συνέβη και είχε καταγγελθεί επώνυμα από τους δικηγόρους. Είπαν ότι ο Σταθόπουλος έκρυβε όπλα στο σπίτι του πατέρα του, ενός στο χολαργό, και τον άνθρωπο αυτόν τον λένε Γιώργο Σταθόπουλο. Και αυτό πήγαν να το φορτώσουν σε έναν άνθρωπο. Το όνομα του πατέρα του Σταθόπουλου είναι Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθεί μετά από αυτό. Δηλαδή, μιλάμε, και αυτό γίνεται εισαγγελική διαπίστωση. Έκρυβε όπλα στο σπίτι του πατέρα. Και σου λέει, μα δεν το λένε έτσι στο είναι όνομά του, ανθρωπέ μου. Είναι συνωνυμία. Ναι, δηλαδή, δεν είναι και φοβερή αστυνομική δουλειά να διαπιστώσει μια συνωνυμία εδώ που τα λέμε. Είναι στο συμβόλαιο τώρα. Αυτό μπορεί να υποθέσει κανείς, μπορεί να υποθέσει ότι έρχεται μετά και λες, α, έχω και αυτό που μπορώ να το πετάξω, έχω και το DNA που μπορώ να χρησιμοποιήσω, ενώ το DNA δεν γίνεται ανεξάρτητη έρευνα, θυμίζει η υπόθεση Ριάννας εδώ πέρα, και γίνονται όλα αυτά. Και όλο ξεκινάει από μια κλοπή στον ΟΠΑΠ, που και πάλι δεν συνδέεται σε τίποτα με αυτό, αλλά ακόμα και να συνδεόταν, θα σου πω, δεν γράφεται σε βίντεο, κανένας από τους μάρτυρες λέει ότι δεν τον έχει δει. Είναι ένας άνθρωπος 93 εντωμεταξύ, οπότε κάπως τον θυμάται ο άλλος αν τον έχει δει στο χώρο του εγκλήματος. Κανένας από τους μάρτυρες δεν τον αναγνωρίζει. Φαίνεται να είναι στα εξάρχεια και θεωρούν περίεργο ότι πηγαίνει μετά τη σχολή του για να κάνει μπάνιο σπίτι του. Περίεργο μετά από τη γυμναστική να πηγαίνει να κάνει μπάνιο σπίτι σου. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Λοιπόν. Επειδή έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει τον χρόνο της εκπομπής, να διαβάσω ένα απόσπασμα της απολογίας του Βαγγέλη Σταθόπουλου για το κλείσιμο. Αυτό που με αναλογεί είναι η αλληλεγγύη και από την αρχή έχω αναλάβει την ευθύνη σε σχέση με αυτό. Αν πρέπει να δικαστώ για τα πολιτικά μου φρονήματα, το δηλώνω απερίφραστα ότι είμαι αναρχικός. Υπερασπίζομαι την ιστορία των ανατρεπτικών κινημάτων στο δρόμο για την καθολική απελευθέρωση του ανθρώπου. Η αλληλουχία των γεγονότων, οι ακροβασίες, οι βεβαιότητες που δεν αιτιολογούνται πουθενά, τα ερωτήματα που είναι πολλά και αναπάντητα, δεν κάνουν βάση με την πρόταση του εισαγγελέα. Είναι η αντίληψη του ότι πει η αστυνομία είναι μια προαποφασισμένη πρόταση σε διατεταγμένη υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου ώστε να μου αφαιρεθεί κάθε τεκμήριο αθωότητας. Αρνούμε όλες τις κατηγορίες και ως προς την συμμετοχή μου στην επαναστατική αυτοάμυνα και ως προς την ληστεία. Μας λέτε αν θα κάνουμε μια ανασκόπηση με αφορμή την αποφυλάκηση Πατέλη σε σύγκριση με υποθέσεις όπως η Ριάννα Θεοφίλου, Σταθόπουλο. Εντάξει, και ανασκόπηση να μην κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία να το σκεφτόμαστε και κυρίως να το τρίβουμε στα μούτρα όσων προσπαθούν να μας εξηγήσουν πώς φοβούνται τα δύο. Είναι ωραία ιδέα. Ωραία. Βέβαια είναι από τη Βαλεντίνα που πριν μου κάνει πλάκα και μου είπε φιλοσύριζα, το διάβασα. Δεν πειράζει. Ναι. Οπα. Βαλεντίνα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά όχι, είναι πολύ ωραία. Δε. Είναι στο πλαίσιο της θεωρίας των δύο άκρων που κάναμε, αλλά εδώ η δικαστική σκοπιά και όχι η πολιτική. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Επεισόδιο, συγγνώμη, για Παρασκευή έχουμε. Ναι. Δεν θα πούμε. Κλεισμένο. Μην σας πούμε ότι έχει γραφτεί, μην σας πούμε τώρα ότι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει, παιδιά, η οργάνωση αυτή της δημοσιογραφικής ομάδας είναι το κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.